więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, jest 15. Justyna Mączka i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Najgorzej jest w Małopolsce, a synoptycy ostrzegają w tym regionie i w kilku innych. Znów deszcz i burze. Troje posłów ma zakaz wjazdu samochodami na teren Sejmu. To po wczorajszych wydarzeniach, o których za chwilę w serwisie Trójki. Po dwóch latach Turcja zniosła stan wyjątkowy. Synoptycy znów ostrzegają, po południu i wieczorem grzmieć i mocno padać może na wschodzie Polski, na Mazowszu, na ziemi łódzkiej, w Świętokrzyskiem i w Małopolsce. W tym ostatnim regionie strażacy cały czas walczą ze skutkami ulew. Najwięcej pracy mają w okolicach Limanowej i na Podhalu w kamienicy, do której dotarł reporter Radia Kraków Bartek Niemiec. Mieszkańcy boją się o swoje domy. Rzeka w nocy podmyła brzeg, zabrała fragmenty drogi, a teraz wdarła się na podwórka i zbliża się do zabudowań. W 97 roku też ta powódź była, ale ona wylała tą wodę i po prostu tak by było i ustała. A tutaj porywa wszystko. No zabrała garaż, płoty i teraz drogę. Tu było takie rozwidlenie osiedlowe i droga była asfalt. Koryto rzeki było bardziej tam na środku. Teraz no to jest masakra. Nie spodziewałem się, że ta woda sobie znajdzie to upuzdzi, wszystko weźmie. Rzeka podmyła również w kilku miejscach drogę wojewódzką z Mszany Dolnej do Zabrzeży. Trasa jest nieprzejezdna. Z kolei w Charklowej koło Nowego Targu cały czas 6 wozów strażackich usuwa wodę z centrum wsi, informuje dowodzący akcją kapitan Krzysztof Batkiewicz. Jest jeszcze dość wysoki poziom wód gruntowych, więc to nic nie daje. My wypompujemy, za chwileczkę będzie ten sam poziom wody w piwnicy, więc trzeba czekać fizycznie, aż ta woda opadnie i dopiero dzisiaj pod wieczór, ewentualnie jutro, jak już się to uspokoi, będzie można prowadzić pompowanie wody z piwnic. Dunajec zalał jedyną drogę dojazdową do mieszkańców Krasu w Krościenku. W Borusowej zawieszono kursowanie promu łączącego Małopolskę z województwem świętokrzyskim. Powód to podnoszący się poziom wód na Wiśle. W Małopolsce cały czas obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia hydrologicznego. Tak będzie co najmniej do jutrzejszego poranka. Ryszard Petru, Joanna Schmidt i Joanna Scheuring-Wielgus mają zakaz wjazdu samochodami na teren Sejmu do końca trwającego posiedzenia. Taką decyzję podjął komendant Straży Marszałkowskiej. Dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka tłumaczy, że ma to związek z wydarzeniem, do którego doszło wczoraj w Sejmie. Wczoraj parlamentarzyści w jednym ze swoich samochodów wwieźli dwie osoby na teren parlamentu. To oczywiście interesująca i oryginalna próba manifestacji politycznej, ale wysoce niebezpieczna i gwałcąca obowiązujące reguły. Jak podał portal TVP Info, na teren Sejmu próbował wjechać najpierw samochód, w którym siedzieli posłowie Ryszard Petru, Joanna Scheuring-Wielgus oraz Paweł Kasprzak i Wojciech Kinasiewicz, działacze Obywateli RP. Straż Marszałkowska nie pozwoliła na wjazd aktywistów opozycji, posłom pozwoliła jechać dalej. Niebawem na teren Sejmu wjechał kolejny samochód. Tym razem za kierownicą siedziała posłanka Joanna Schmidt. Straż przepuściła ją, a gdy jej auto wjechało w głąb terenu sejmowego, z bagażnika wyszli Paweł Kasprzak i Wojciech Kinasiewicz. Usiedli na miejscach dla pasażerów. W tym samym momencie dosiedli się Ryszard Petru i Joanna Scheuring-Wielgus. I z powodu tego wydarzenia do końca trwającego posiedzenia Straż Marszałkowska będzie także sprawdzać pozostałe wjeżdżające na teren Sejmu samochody. Część mieszkańców i działaczy organizacji rolniczych w gminie Stara Kamienica na Dolnym Śląsku domaga się strzelania do wilków. Problem jednak w tym, że nie ma pewności, czy dwa zagryzione psy i wtargnięcia na pastwiska i do zagród to na pewno sprawa drapieżników. Byłem przerażony, nie? Bydło tak przeraźliwie krzyczało, wyło, kopało, no i okazało się, że wilk, no proste. Nie? Tylko jeden był, no to nie było, że watacha, tylko była pojedyncza sztuka była. Na 100% nie powiem, że to był wilk, bo to było zarośla, to był haszcz, to tylko sylwetka przypominająca wilka. Mieszkańcy boją się, ale do wilków nie wolno strzelać, są pod ochroną. Na koniec w serwisie Trójki mamy jeszcze informacje z zagranicy. Turcja zniosła obowiązujący od 2 lat stan wyjątkowy. Wprowadzono go po nieudanym zamachu stanu z lipca 2016 roku. I o tym Wojciech Cegielski. Wprowadzony po nieudanym puczu stan wyjątkowy pozwalał tureckim władzom łatwo ustanawiać kolejne restrykcje dotyczące bezpieczeństwa kraju. W praktyce służby mogły znacznie szybciej zatrzymywać osoby podejrzane o zagrażanie bezpieczeństwu państwa. Przeciwnicy tureckiego prezydenta uważali, że jest to pretekst do przeprowadzenia zemsty na politycznych wrogach. Od niemal 2 tygodni po wygranych w czerwcu wyborach prezydent Recep Tayyip Erdoğan ma niemal nieograniczoną władzę. Prezydent stoi na czele rządu i może władać za pomocą dekretów. Opozycja uważa, że jego władza niczym nie różni się od uprawnień, jakie przysługiwały mu w czasie stanu wyjątkowego. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To wszystkie informacje. Teraz kolejny serwis na naszej antenie o 16.

jedną matką, jaką masz, jest nadzieja, głupią matkę masz. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, i jutro, gdy obudzisz się, poczujesz swą w nocniku dłoń. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, Zamilska remix to oczywiście jeśli wiesz, co chcę powiedzieć, klasyk Nosowskiej. To nagranie dziś pokazało się światu. Zanim wrócimy do Doliny Szarloty i opowiemy o 12 edycji Legend Rocka, chcielibyśmy przypomnieć, że 26 dnia sierpnia, praktycznie przez cały dzień na skwerze Kościuszki w Gdyni, muzyczne pożegnanie lata z Polskim Radiem. Artyści dokonali już losowania i teraz znamy dokładną kolejność obydwu scen, które tam się pokażą. Chciałbym przypomnieć z ogromną przyjemnością, że przyjął zaproszenie na jedną ze scen tego wydarzenia zespół, który niedawno królował w Trójce z piosenką dnia. Nazywa się Oxford Drama. Thank you. Grupa Oxford Drama, jeden z wykonawców pożegnania muzycznego lata. 26 dzień sierpnia, skwer Kościuszki w Gdyni. W zasadzie przez cały dzień, choć koncerty od 13 do 24. Oxford Drama byli obecni podczas słynnego już losowania na konferencji prasowej tego wydarzenia w studio Osieckie. Miałem okazję zamienić z nimi dokładnie dwa słowa, ale nie powiedziałem im jednego. Ponieważ koncert będą zapowiadać dziennikarze nie tylko Trójki, ale innych anten Polskiego Radia, trwają spekulacje, kto kogo zapowie, więc ja sobie Oxford Drama zdecydowanie zarezerwowałem. O koncercie będziemy oczywiście informować aż do ostatniego momentu, choć zaproszeń nie możemy Państwu rozdawać, jako że wstęp na ten koncert jest wolny. Teraz nasza piosenka dnia. Jack White w bardzo charakterystycznym dla siebie nagraniu Corporation. With me. Woo! Yeah! I'm thinking about taking it all the way to the top. Who's with me? Yeah! I'm thinking about taking it all the way to the top. ewidentnie zainspirowane ostatecznym krachem korporacji Kazika, nowe nagranie Jacka White'a, które nazywa się Corporation. To nasza piosenka dnia. Trójkowe studio zlokalizowane w Dolinie Szarloty to dziś magazynek. Jutro też od 14:00 tonacja trójki, w której być może będziemy mieli wspaniałego gościa i wreszcie lista osobista w najbliższą sobotę między 19:00 a 22:00. O jutrzejszej tonacji i ewentualnym gościu za chwilę. Teraz nasza płyta tygodnia. Numer SMS-owy ten co zwykle 71-335 The Now Now. Nowy album Gorillaz. Płyta tygodnia w Trójce. Panowie Janusz Zorkusza i Krzysztof z Legnicy są od dziś posiadaczami nowego albumu Gorilla z płyty bardzo melodyjnej, bardzo nieskomplikowanej, bardzo letniej i świetnej do słuchania nie tylko w samochodzie. To nasza płyta tygodnia. Mówiłem o tym, że w jutrzejszej tonacji trójki spodziewamy się gościa. Gość przylatuje do Słupska i do Doliny Szarloty już dziś wieczorem. Nie wiem, czy nie zdradzam jakiejś tajemnicy, jeżeli tak, to i tak już za późno. A jutro wieczorem o 22:00 wyjdzie tu na scenę. To oczywiście Brian Ferry. Będzie go jutro supportować Kasia Lins. Umawiamy się z nim na wizytę na żywo w tonacji trójki. Gdyby to się nie udało, to z całą pewnością tę rozmowę zarejestrujemy, ale już teraz zapraszam o sprawdzenie, czy przypadkiem po 14:00 nie wpadnie do naszego plenerowego studia, w którym dziś wspaniała temperatura, chłodny wiatr, Ważna informacja dla wszystkich, którzy chcieliby jutro zobaczyć Briana Ferry. Mimo że biletów zostało niewiele, bo koncert sprzedał się znakomicie, będą w sprzedaży te, które wycofane zostały z wszystkich sieci dystrybucji do ostatniej chwili w kasach tu w amfiteatrze. Sprawdzałem prognozę pogody na najbliższe 3 dni. Deszcz nie jest przewidziany. Brian Ferry jutro w Dolinie Szarloty o 22:00. W zasadzie możemy zagwarantować, że nawet jeżeli Państwo przyjedziecie w ostatniej chwili, to bilety na ten koncert jeszcze będą. Brian Ferry. Ferry jutro w Dolinie Szarloty o 22:00. Dzień później, dokładnie o tej samej porze, na scenę 12. Festiwalu Legend Rocka wyjdzie Billy Idol. Tu sytuacja z biletami jest trudniejsza niż w przypadku Briana Ferry, bo tak naprawdę zostały rzeczywiście resztki biletów, choć organizatorzy zapewniają, że w ostatniej chwili być może będą jeszcze jakieś zwroty, także prosimy próbować. Billy Idol, który wraca po latach. Trochę byłem zdziwiony, że wciąż jest tak popularny, ale powiem szczerze, że pierwszy sygnał miałem, kiedy wydał po długiej przerwie nową płytę i pierwsze nagranie z tego albumu pojawiło się w propozycjach do listy przebojów trójki, którą jako zastępowy miałem akurat przyjemność prowadzić. Reakcja państwa była natychmiastowa. Jak pamiętam, Billy Idol doszedł ze swoją nową piosenką bardzo wysoko. Zastanawiam się, czy to historia pokoleniowa, bo przecież on trafił z najważniejszym etapem swojej kariery w okres chyba przede wszystkim teledyskowy. Zarówno jeżeli chodzi o MTV, jak i na przykład program Bliżej Świata w Polsce, którego był z całą pewnością gwiazdą. Dziś po latach niewiele się zmienił. Trasa koncertowa i ostatnia płyta zbierają znakomite recenzje. W sobotę o 22:00 zagra w Dolinie Szarloty na 12. Festiwalu Legend Rocka. Oczywiście staramy się, żeby zajrzał też do naszego plenerowego studia, choć wydaje mi się, że na żywo będzie to trudne, bo bezpośrednio przed występem. No ale zobaczymy, co pan Rebel Yell nam w sobotę zaproponuje. Billy Idol pojutrze, czyli w sobotę o 22:00 na scenie festiwalu, 12. festiwalu Legend Rocka. To jest nagranie, które z całą pewnością będzie miało za chwilę swoją polską premierę, czy radiową, czy światową i europejską, tego nie wiem. Nagranie bardzo zaskakujące, tak zaskakujące, że chyba po pierwsze Pozwolę Państwu odgadnąć, kto śpiewa. A po drugie, zaproponuję tego wykonawcę organizatorom Doliny Szarloty być może na przyszły rok. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. Didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down. Song now. Now I can mash potatoes. I can do the twist. Tell me, baby. But do you like it like this? Tell me. W ten sposób zdradziliśmy jutrzejszą piosenkę Dnia w Trójce. Zespół nazywa się Oszczepy. Wokalista ma na imię Ian. To pozostawię Państwa jeszcze w niepewności, choć wiem, że teraz są sposoby za pomocą aplikacji w telefonie, żeby rozpoznać piosenkę, ale czasami prosiłbym o wytężenie umysłu bez podpierania się tak prostą metodą. Standard rockowo-popowy Do You Love Me, jutrzejsza piosenka Dnia w Trójce. Jutro z całą pewnością dowiedzą się Państwo, kto jest tym głównym wokalistą. A jednym z najbardziej trudnych muzycznych problemów tego roku dla mnie jest to, że 4 dnia sierpnia będę miał przyjemność relacjonować dla Państwa tegoroczny OFF Festival. I to samo w sobie oczywiście nie jest problemem, a raczej odwrotnie, ogromną przyjemnością i jak zwykle niezłym wyzwaniem. Natomiast daty kalendarzowe muzycznych koncertów w Polsce zaczynają coraz bardziej na siebie się nakładać. Tak chcieliśmy, o to walczyliśmy, a teraz musimy to jakoś się z tym pogodzić. 4 dnia sierpnia OFF Festival w Katowicach będzie miał prawie swój szczyt i finał. Tymczasem wtedy tegoż dnia na scenie w Dolinie Szarloty pojawi się najpierw bardzo z Trójką zaprzyjaźniony od momentu fantastycznego koncertu w Studiu Osieckiej zespół The Waterboys. rzadko zdarza się, żeby na jednym festiwalu, na jednej scenie tego samego dnia zagrały takie dwa zespoły. Ktoś to wymyślił ewidentnie na złość, bo obok The Waterboys na 12. festiwalu Legend Rocka w kolejnej jego odsłonie 4 dnia sierpnia pojawi się koncertowy projekt Alana Parsonsa. trudno sobie wyobrazić, żeby Sagrady Familii zabrakło 4 dnia sierpnia w czasie występu Alan Parsons Live Project na festiwalu w Dolinie Charlotte. Ponieważ ostatnio pokazały się spekulacje w internecie na temat tego, czy słynna sesja zdjęciowa Beatlesów z przejściem przez zebrę przy Abbey Road odbyła się 8, jak do tej pory uważano, sierpnia 69 roku w piątek, czy być może w niedzielę, 2 dni później, a może nawet 9 dni później, 17 dnia sierpnia. Nie będę miał okazji zapytać Alana Parsonsa o to, czy coś wie na ten temat. Człowiek, który pracował jako inżynier dźwięku przy właśnie chociażby Abbey Road, Beatlesów i Dark Side of the Moon grupy Pink Floyd. To samo w muzycznym CV już chyba wystarcza. A na tę płytę warto było czekać podobnie jak na koncert Guns N' Roses w Chorzowie, gdzie grali 312, jeżeli dobrze pamiętam, minut. Na płycie dodatkowej, oprócz tego, że wspaniale zremasterowano na pierwszym krążku oryginalny album, są nie tylko zebrane wszystkie możliwe wariacje singlowe zespołu, ale przede wszystkim, i to chyba najważniejsza tutaj rzecz, 5 nagrań zrealizowanych w słynnym studio Sound City, tym, w którym Dave Grohl jest tak mocno związany, mniej więcej pół roku przed sesją do płyty. No i jak łatwo zgadnąć, są tam perełki. Takie jak ta.